koncert. Teraz energooszczędna zmywarka Bosch za jedyne 1699, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Przyszedł do mnie gość. Szara twarz, pospolita dość. W oczy zajrzał mi, beznamiętnie rzekł: dałbyś coś, strasznie chce się jeść. Może toczy mnie HIV, ale jeść się chce. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10, a serwis przedstawi Romuald Wójcik. Dziś nie przekroczymy 24 tysięcy zakażeń, mówił w Telewizji Polskiej wiceminister zdrowia. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 255 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Bo we mnie jest seks. Od dziś w kinach film o Kalinie Jędrusik. Myślę, że dziś nie przekroczymy 24 tysięcy zakażeń, powiedział w Telewizji Polskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poinformował także, że przygotowane zostały dwa różne modele możliwego przebiegu czwartej fali pandemii. Pierwszy z nich przewiduje, że szczyt zakażeń będzie w następnym tygodniu i osiągnie około 30 tysięcy przypadków, a w ciągu doby. A drugi, że szczyt będzie około 10-15 grudnia. Liczba zakażeń będzie wtedy wyższa. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Obozowisko w Brużgach praktycznie opustoszało, ale migranci próbują nielegalnie przekraczać granice w innych miejscowościach, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia komendant główny policji. Jarosław Szymczyk dodał, że do takiej próby doszło także w nocy. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała łącznie 255 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Dwie duże grupy próbowały siłowo sforsować zasieki. Jedna liczyła około 500 migrantów, a druga około 50. Obu próbom zapobieżono. W budowie zapory na granicy pomogą brytyjscy żołnierze, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik koordynatora służb specjalnych. Do końca miesiąca do Polski ma przyjechać kompania wojsk inżynieryjnych z Wielkiej Brytanii. Stanisław Żaryn zaznaczył, że w tej chwili Polska chce bronić granicy siłami krajowymi. Polskie służby powinny skupić się teraz na odbudowie tymczasowych zasieków i niezwłocznie przystąpić do budowy zapory, mówił w Polskim Radiu były dowódca jednostki specjalnej GROM generał Roman Polko. Generał Polko dodał, że NATO i Unia Europejska nie mogą zgodzić się na ustabilizowanie sytuacji na swoich zewnętrznych granicach, na przykład za cenę uznania nielegalnego wyboru Aleksandra Łukaszenki na prezydenta, czy zrezygnowania z postulatu uwolnienia białoruskich opozycjonistów, w tym działaczy polskiej mniejszości. Film o Kalinie Jędrusik pod tytułem Bo we mnie jest seks od dziś w kinach. Obraz Katarzyny Klimkiewicz ukazuje kilkumiesięczny okres życia aktorki i piosenkarki, jednej z największych gwiazd lat 60., w czasie których była u szczytu sławy. Kalina Jędrusik zmarła 7 sierpnia 1991 roku w Warszawie. Jarmark bożonarodzeniowy rozpoczyna się dziś w Katowicach. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią na katowicki rynek wracają stoiska z produktami regionalnymi i świątecznymi ozdobami. Podczas imprezy będziemy też zachęcać do szczepień, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Jarmark w Katowicach potrwa do 23 grudnia. To był serwis Trójki. Dziś będzie pochmurno w całym kraju. Wszędzie należy spodziewać się niewielkich opadów deszczu. Na północy Polski silny i porywisty wiatr. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 10-11 stopni w centrum, do 12-13 stopni na zachodzie kraju oraz nad morzem. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna.

tym spektaklu dotyka problemu przemijania świata. Twórcy szukają odpowiedzi na pytanie o nieśmiertelność, o życie bogów i herosów, którymi w tej tace stali się artyści, seniorzy, gwiazdy scen filmowych i teatralnych. A naszym gościem w tej godzinie będzie producentka tego spektaklu, pani Katarzyna Renes. W tej godzinie również felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza, oczywiście powieść w Trójce, czyli Antoni Ferdynand Osendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, konno przez Azję Centralną i na dzień dobry, dobre śniadanie, Rafuzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. I znów, drodzy państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Program Trzeci Polskiego Radia.

nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Spotkanie pokoleń może być naprawdę fascynującym doświadczeniem, zwłaszcza jeżeli to jest spotkanie na poziomie twórczym, artystycznym, zawodowym. I tak, a to jest multimedialny, międzypokoleniowy utwór muzyczno-teatralny. Naszym gościem w tej godzinie jest pani Katarzyna Renes, producentka tego spektaklu. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak, tam występują wielkie gwiazdy sceny polskiej i filmowej, i teatralnej. Barbara Kraftówna, Maja Komorowska, Emilia Krakowska i studenci aktorstwa Akademii Teatralnej i muzycy średniego pokolenia. Spotkanie rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Skąd pomysł się wziął na tego rodzaju też inscenizacje i taki? Ten pomysł powstał już jakieś 5 lat temu tak naprawdę, ponieważ wraz ze Stowarzyszeniem Kwadrofonik, które jest współproducentem tego spektaklu, od 2014 roku prowadzimy taki program, który się nazywa Słuchy Koncerty do Zwiedzania. I tam się wydarzały różne rzeczy, więc ten pomysł nosił się w nas bardzo długo. Natomiast powiem szczerze, że ten pomysł bardzo ewoluował, ponieważ chcieliśmy początkowo oprzeć tą sztukę na dziele Sandora Marajego Pokój na Itace. Natomiast to, co jest ważne, to w trakcie jakby ewaluacji, w trakcie procesu pracy nad tym projektem pomyśleliśmy sobie, że fantastycznie byłoby dobrać również artystów seniorów, artystów zamieszkujących dom aktora weterana w Skolimowie. I tak się też stało, więc jakby naturalne stało się, że takim partnerem powinna być też Akademia Teatralna. No i to wszystko tak naprawdę przewróciło się mocno do góry nogami i mamy ostatecznie ten utwór, który właśnie dzisiaj mogą państwo jeszcze u nas zobaczyć. Ale nie tylko to się wywróciło do góry nogami, bo również odrobinę historia, bo historia opowiadana przez państwa, to jest jej akcja, rozgrywa się po śmierci Odyseusza. Tak, to prawda. Rozgrywa się po śmierci Odyseusza i jest to wędrówka, podczas której spotykamy różnych bohaterów znanych z Odysei, ale których tutaj wizerunki zostały ukazane dość przewrotnie. Także no, nie będę więcej zdradzać. Mam nadzieję, że dzisiaj to państwo zobaczycie. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby sam przekonać się, jak ta współpraca i ten rodzaj połączenia różnych dyscyplin tak naprawdę świata sztuki wygląda, to dokładnie gdzie i o której może zobaczyć spektakl? Dzisiaj w Akademii Teatralnej w głównym budynku o godzinie 19:30, natomiast ja to muszę powiedzieć, drodzy państwo, nie ma już miejsc. Och, ale zachęcające. Mam tutaj jeszcze jeden news, to znaczy spektakl to jest jakby jeden komponent tego projektu, ale powstaje też film dokumentalny, reportaż na temat tych naszych działań, którego premiera będzie mieć miejsce na wiosnę, więc tam też na pewno fragmenty tej produkcji zostaną zawarte. No i mamy nadzieję, że uda nam się to pokazać jeszcze wiele razy. Także proszę śledzić nasze strony. Czyli pozostaje ewentualnie liczyć na to, że ktoś nie przyjdzie, jeżeli ktoś się uprze, jednak odważy się postać, poczekać ewentualnie na jakieś wejściówki, bądź no mam nadzieję, że może w takim razie, jeżeli takie jest obłożenie, państwo zagracie kolejny spektakl w najbliższym czasie. Domyślam się, że te wszystkie informacje znajdziemy pewnie na stronie Akademii Teatralnej. Tak, proszę trzymać kciuki. No, mamy takie plany, mamy też już pierwsze recenzje, pierwsze odbiory tego spektaklu, także mamy nadzieję, że będzie jeszcze pokazany. Te wspaniałe aktorki, o których wspomniała Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Barbara Kraftówna, zostały nagrane. Jak wyglądał ten proces przygotowania do tego, realizacji tej części spektaklu? Mhm. Tak jak pani powiedziała, to jest utwór multimedialny. Tak naprawdę to też chciałam państwu powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, to jest oparte na muzyce, tak? Czyli my najpierw myśleliśmy o takiej formie operowej. Teraz ta forma jest bardziej multimedialna, ponieważ zależało nam na tym, żeby zaprosić rzeczywiście osoby znane z ekranów i takie osoby, które państwo będziecie kojarzyć, to ten proces prac odbywał się tak naprawdę bardzo długo, ponieważ zdjęcia do tego spektaklu, do tego utworu były kręcone już latem. To, co jest tutaj ważne, to fakt, że no, z każdą osobą pracowaliśmy bardzo mocno indywidualnie i tutaj ten wątek, ta narracja tak naprawdę taka reportażowa, te nasze rozmowy dotyczące tematów różnych, też trudnych, też w tym utworze się pojawiają. Także no, warto to zobaczyć, żeby przekonać się, jak dokładnie ta współpraca przebiegała. Jeśli chodzi o studentów Akademii Teatralnej, to kogo możemy zobaczyć na scenie? Główną rolę gra Tomek Osica, który jest Telemachem w tym spektaklu i takim przewodnikiem, który prowadzi nas po różnych miejscach, ponieważ warto też powiedzieć, że ten projekt też jest o tyle nietypowy, że jest to rzecz chodzona, tak? Jest to utwór chodzony, to znaczy odbywa się w różnych przestrzeniach Akademii Teatralnej. Zaczynamy w auli, potem przechodzimy do sali Kreczmara, a kończymy w sali gimnastycznej, także całe drugie piętro mamy zaaranżowane, więc to jest też taka istotna informacja. Oprócz tego Emilka Walus, która tutaj z nami współpracuje, Julka Borkowska, także w ten sposób to wyglądało. No i zespół Promodern, tak, czyli sekstet wokalny wykonujący muzykę współczesną, który też tutaj w tym spektaklu można zobaczyć. Co pani zdaniem jest największą siłą tego spektaklu? Ja się nad tym zastanawiam tak naprawdę i myślę sobie, że to, co nam się tutaj, zresztą wczoraj, to chyba nie jest żadna tajemnica, wczoraj naszą gościem była pani Emilia Krakowska, która tutaj ma bardzo ważną rolę i odegrała jakby bardzo istotną rolę w ogóle w tej współpracy. I mam przynajmniej taką nadzieję, że udało nam się otrzeć o jakąś prawdę, która wynika rzeczywiście z tych działań, jakiś ważny temat, jakim jest rzeczywiście jest nie tyle nawet przemijanie, to tak naprawdę sam proces bycia na scenie i tego wizerunku, który my jako artyści, prawda, kreujemy. Natomiast to jest na tyle świeżo i ja jestem na tyle blisko jeszcze w tej współpracy, że nie ukrywam, że bardzo ciężko jeszcze jest mi odpowiedzieć na to pytania. To, co było dla mnie szalenie istotne, to sam proces pracy, tak? Czyli samo doświadczenie pracy z artystami ze Skolimowa, pracy z legendami, prawda, tutaj kina. No te rozmowy na pewno bardzo, bardzo we mnie zostaną. Myślę, że to jest dla tych, zwłaszcza młodych twórców, tych mniej bądź bardziej młodych, duże doświadczenie jednak spotkać się w takiej pracy, bo to nie jest częste, żeby przygotować taki materiał, w której taka rozbieżność pokoleniowa i też no, umiejętności, bo studenci jeszcze są gdzieś na po samym początku tej drogi swojej artystycznej, a tutaj takie nazwiska, które można powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko chyba potrafią, chociaż pewnie same te wielkie postaci powiedziały, że każdy spektakl to jest coś, co zaczyna się od początku, bo tak z reguły mówią aktorzy i aktorki, ale to z pani perspektywy obserwacji, co oni mogli wszyscy wyciągnąć od tej strony zawodowej, artystycznej, ludzkiej dla siebie najbardziej z tej współpracy? Ja myślę, że takim słowem klucz jest tutaj dialog, tak? Czyli to też nie jest tak, że my wychodziliśmy jako uczniowie i jako mistrzowie. Właśnie tego chcieliśmy uniknąć w tej współpracy. I myślę, że to się udało i że w ogóle udało nam się przeprowadzić bardzo ciekawe rozmowy. I tak naprawdę, jeżeli miałabym powiedzieć drugie słowo klucz, które tutaj się pojawiało w tych naszych już takich ewaluacyjnych rozmowach, to jest wysłuchanie. Czyli tak naprawdę ta narracja, którą słyszymy, narracja i legend kina, ale też narracja tego młodego pokolenia. Bardzo ciężko się pracuje z taką formą, to znaczy z formą trochę reportażową, trochę właśnie teatralną, a tak naprawdę muzyczną. To było ogromne doświadczenie tak naprawdę i myślę, że bardzo duża niepewność wszystkich stron, wszystkich osób, wszystkich artystów, wszystkich tak naprawdę współtwórców tego projektu. No i efekt teraz, i myślę, że to, co jest ważne też w tym wszystkim, to zaufanie, to znaczy to, co wynosimy rzeczywiście po tej współpracy i o czym też wczoraj jeszcze rozmawialiśmy, to fakt, że żeby być ze sobą na scenie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, kiedy tworzymy kulturę, musimy sobie wzajemnie ufać, tak? I musimy sobie zawierzyć, musimy po prostu jakby, no, lubić swój umysł, tak? Żeby z tego rzeczywiście coś wyniknęło. I myślę, że to jest ogromna wartość rzeczywiście tej współpracy, że to nam się tutaj udało zrobić. To rzeczywiście wielki sukces i myślę, że ma pani tutaj zdecydowanie rację, że to zaufanie w tej współpracy jest konieczne. Myślę też, że to było wielkie wyzwanie i zarówno dla tych młodych ludzi, żeby nie stawiać siebie w tej takiej, no, niższej pozycji wobec tak wybitnych postaci i tych wybitnych postaci, żeby nie pouczać tych młodszych, tylko spotkać się gdzieś po partnersku, zakładając, że po prostu się widzi świat trochę inaczej. I taka. Dzisiaj można zobaczyć w Akademii Teatralnej o godzinie 19:30. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była producentka tego spektaklu, pani Katarzyna Renes. Dziękuję bardzo. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Każdy naród winien mieć swoją filozofię, by wieczny ogień móc podtrzymywać, by mieć ognisko, przy którym można by się ogrzać w dniach chłodu, z którego byśmy brać mogli zarzewie wszyscy, co mają w sobie materiał palny. Te słowa Józefa Gołuchowskiego z tekstu Filozofia i życie przytacza Stanisław Pieruk w zbiorze szkiców Pokusa ideologii, studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu. Nie sposób nie zgodzić się z Józefem Gołuchowskim, ale zarazem musimy przyznać, że w Polsce filozofia nie zajęła nigdy takiego miejsca, jakie ma w życiu Niemców, Francuzów czy Brytyjczyków. Zawsze gdzieś była na boku. Ale jeżeli jest jakiś moment naszej historii, w którym filozofia rzeczywiście odgrywała istotne znaczenie oraz, co warto podkreślić i profesor Pieruk też sięga po tę myśl, jeżeli kiedykolwiek w Polsce powstała filozofia, która była rzeczywiście oryginalna i która jest skarbem, jakiego świat do tej pory nie odkrył, to jest to właśnie epoka romantyczna. Warto więc sięgnąć po książkę Stanisława Pieroga, a po niej po teksty samych romantyków. Polacy potrzebują bowiem filozofii. Stanisław Pieruk, Pokusa ideologii, studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu. Trójkowy felieton kulturalny. Reach out, touch faith. You're wrong. Drodzy Państwo, życie to jest wspaniała podróż. Czasem na piechotę, czasami samochodem, czasami rowerem, a czasami konno. Czas na powieść hippiczną. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Moje rybołówstwo. Fragment siódmy. Pewnego poranka, wyszedłszy po zdobycz, zbliżyłem się do brzegu rzeki i spostrzegłem duże ryby o czerwonych, jak gdyby nalanych krwią, grzbietach i ogonach. Ryby pływały, wystawiając nad wodę grzbiety, widocznie rozkoszując się ciepłem słonecznym. Od tej chwili myśl o możliwym złapaniu tych wspaniałych okazów i urozmaiceniu jednostajnego pożywienia nie porzucała mnie. Lecz nie posiadałem sprzętu do normalnego rybołówstwa i byłem zmuszony uciec się do innych sposobów. W miarę jak rzeka oczyszczała się z lodu, ryby napływały w coraz to większych ilościach. Przekonałem się, że płyną one pod prąd, przenosząc się w celu składania ikry z Jeniseju do źródeł mniejszych dopływów tej rzeki. Postanowiłem użyć barbarzyńskiego sposobu połowu ryb, chociaż wiedziałem, że prawodawstwo wszystkich państw surowo karze ten system. Myślałem jednak, że prawodawcy i moraliści nie będą zbyt surowi dla mieszkańca nory urządzonej pod korzeniami obalonego drzewa w syberyjskiej tajdze, samotnika, który ośmielił się przekroczyć ich racjonalne zarządzenia. Zresztą wtedy ryba o czerwonym grzbiecie była dla mnie ważniejsza od prawników w togach, beretach czy frakach. Zacząłem więc działać. Najpierw ściąłem dużo cienkich brzus i osin, następnie zacząłem budować płot poprzez rzekę, wbijając zaostrzone drągi w dno lub umocowując je pośród kamieni łożyska i przeplatając cienkimi gałęziami. Po dwóch dniach uciążliwej pracy w lodowatej wodzie mój płot był ukończony. Widziałem, że wokół tej nieoczekiwanej przeszkody gromadziły się wielkie ryby i przybywało ich coraz więcej. Ryby okazywały oznaki żywego zakłopotania. Uderzały głowami o płot, odpływały i znów zawracały. Wreszcie zaczęły starać się przeskoczyć tę przeszkodę. Wtedy często widziałem olbrzymie, srebrne ryby o czerwonych grzbietach i ogonach, długości metra i więcej, wyskakujące z rozpędem z wody, uderzające się sprężystymi ciałami o ścianę z gałęzi i bezsilnie opadające z powrotem do rzeki. Czasami dwie lub trzy ryby jednocześnie dokonywały tego manewru. Musiałem działać. Umocowawszy nóż na długim drągu, starałem się przebić rybę, lecz wszystkie próby były nieudane. W ten sposób ryzykowałem złamanie lub zgubienie noża. Niemniej bezowocne były moje usiłowania, aby zaczepić ryby sękatym drągiem i wyrzucić na brzeg. Wtedy postanowiłem wykorzystać dążenie ryb do przejścia przez płot. Uczyniłem to w ten sposób. O kilka kroków od brzegu wyrąbałem częściowo pod wodą okno w moim płocie, a po drugiej jego stronie umieściłem wysoko wystający nad wodą kosz, który splotłem z cienkich prętów wikliny. Uzbrojony w krótki i ciężki kij, czekałem na zdobycz. Po kilku minutach do zdradzieckiego otworu w płocie zaczęły podpływać dwie wspaniałe ryby. Bardzo ostrożnie, jak gdyby macając każdy cal, weszły do kosza, gdzie zaczęły skakać, bijąc potężnymi ogonami. Lecz mój kij uspokoił ich zapały. W ten sposób stałem się rybakiem. Każdy okaz ważył co najmniej 30 funtów. Zdarzały się sztuki po 80 funtów. Były to tajmienie z rodziny łososiowatych. Po tygodniu miałem zakopane w śniegu, w zacienionym wąwozie w pobliżu mojej nory, około 70 ryb. Porzuciłem polowanie i siedząc w pobliżu mojej zasadzki, biłem kijem ryby i wyrzucałem je na brzeg. Słońce przypiekało jednak coraz bardziej. Powróciwszy pewnego razu do domu, poczułem zapach gnijących ryb. Byłem zmuszony z żalem wyrzucić do rzeki cały ten zapas i zadowolić się codzienną zdobyczą. Lecz wkrótce ryby pokonały przeszkodę i mój kosz pułapka już nie dostarczał pożywienia. Powróciłem do karabinu. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. To promocja. Otrzymał nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz, na ochłonę, by być z tobą tu.